अपना पानी अपना जीवन, पांचवा भाग, सातवां अध्याय, सुरक्षित पेयजल कैसे प्राप्त करें। जल के शोधन और पर्यावरणीय स्वच्छता से हमें सुरक्षित जल मिलेगा। 7.1, जल को कैसे शोधित करें। इसके लिए हमें अधोलिखित महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। 1, छानना। 2, संग्रहण यानी निधारना। 3, फिल्टर करना। 4, रोगाणुनाशन। 5, रख रखाव। पहला, 1, छानना। जल को कपड़े में छानिए। इससे कुछ दिखाई देने वाली अशुद्धताएं जैसे पत्तियां और रेत के बड़े कण आदि दूर हो जाएंगे। 2, संग्रहण यानी निधारना। जल में अघुलनशील एवं लंबित अशुद्धताएं संग्रहण से नीचे बैठ जाती हैं। अगर कीचड़ वाले पानी को 24 घंटे तक हिलाया ना जाए तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे। कभी कभी धूल के कुछ हल्के कण केवल संग्रहण से नीचे नहीं बैठते। इसके लिए जल को फिटकरी से संसाधित करना जरूरी है। इसके लिए फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उसे पानी में घेरे बनाते हुए कई बार घुमाएं। इससे हल्के कण भी कुछ घंटों के भीतर नीचे बैठ जाएंगे और जल पहले से अधिक स्वच्छ हो जाएगा। 3, फिल्टर करना। फिल्टर करने का अर्थ है पानी को स्वच्छ रेत की परतों से गुजारना। फिल्टर करने से पानी से बहुत हल्की अशुद्धताएं भी दूर हो जाती हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जल में मौजूद जीवाणु और कीटाणु भी खत्म कर सकती है। घर घर पर वाटर फिल्टर कैसे बनाएं। यह काम हर घर में किया जा सकता है। कुछ मकानों का समूह या समूह संयुक्त रूप से भी यह काम कर सकता है। प्रयोग 1, लगभग 40 से 50 लीटर क्षमता का एक घड़ा ले जिसकी ऊंचाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर हो। घड़ा या बर्तन एल्यूमिनियम, स्टील, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। घड़े को 7 से 10 सेंटीमीटर तक ही ऊंचाई तक बजरी से भर दें। बजरी के ऊपर तक स्वच्छ रेत की परत जमा दें। इसके ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की एक बजरी की परत जमा दें। अब घड़े के शेष भाग लगभग 15 सेंटीमीटर को पानी से भर दें। घड़े के तल से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक टोटी लगा दें। इससे हमें बहुत स्वच्छ पारदर्शी जल प्राप्त होगा।